فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح، خوش ہو گئے. کون؟ مخلفون، مخلف کی جمع، پیچھے چھوڑے جانے والے. کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے. کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر. تو یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی. کیسے؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ہنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلاف، اور اس کا معنی ہے اگینسٹ، یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے اور ہم خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے. وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا. یہ فرحہ کی ضد ہے، فرحہ خوش ہونا اور کرہا ناپسند کرنا. کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو. اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں. گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے. شدید گرمی میں روانگی ہوئی، راستے میں شدید پیاس لگی، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. یہ شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، اس سال ہم جولائی کے شروع میں عمرے پر گئے تھے. مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ہم نے بس کا سفر کیا، اور اس سفر میں ہم نے ایک سفر تو رات کو کیا کہ رات کا سفر ٹھنڈا ہوتا ہے اور ویسے بھی سوتے سوتے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن دوسرا سفر جان بوجھ کر ہم نے دن کا کیا تاکہ ہم ذرا سینری دیکھیں. راستے میں ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے جب وہ بس رکتی ہے، اس کو استراحہ کہا جاتا ہے، ریسٹ کی جگہ جو ہوتی ہے، وہاں پر جب رکی اور ہم گاڑی سے نکلے اور اے سی بند ہوا، تو تھوڑی دور ہی صرف چند قدموں تک جانا اتنا مشکل تھا کیونکہ باہر شیڈ نہیں تھا، شیڈ کے بغیر اتری تو تھوڑی دیر بھی دھوپ میں ایسا لگا کہ سر گھوم گیا چند قدم چل کے. اور نیکڈ آئیز سے دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ سارا دھوپ کا منظر سارا وقت اس طرح، اور چشمہ بلیک میں نے پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ، اور گاڑی کا شیشہ بھی کچھ کلرڈ تھا تو اس کے ساتھ باہر دیکھتے تھے تو مسلسل دیکھ کے آنکھیں تھکتی تھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھیں بند کر لیتی. تو اس وقت میں یہی تصور کر رہی تھی کہ اگر مجھے یہ سفر اونٹ پہ کرنا پڑے، سر پہ دھوپ ہو، اور اونٹ کی سواری اتنی تھکا دینے والی سواری ہوتی ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی دن کلفٹن بیچ پہ جا کے اونٹ پہ بیٹھ کے اس سفر کو یاد کریں. یعنی تھوڑی دور بھی جا کے انسان اس کے مسلسل ہچکولے کھا کے چلتا ہے نا، اسٹریٹ چال نہیں ہوتی اس کی، تو ان ہچکولوں سے بھی ایک عجیب قسم کی تھکاوٹ ہوتی. اتنی دھوپ اور گرمی اور دور کا سفر، 700 کلومیٹر، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر ہے اس سے بھی زیادہ سفر، اور اس میں پھر پیاس لگے اور دور دور تک پانی نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی پی سکتے ہیں. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد بن نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے کیوں جاتے ہو، اتنی سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، گھر بیٹھ کے آرام کرو، یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے، شدید گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 ڈگری زیادہ ہے، کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی۔ تندور دھونکنے کا پتہ آپ؟ یعنی تندور جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کافی دیر تک آپ اس میں لکڑیاں پھینکتے ہیں، وہ جلتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ روٹی لگتی، تب وہ روٹی بیک ہوتی پکتی۔ یا اوون آپ پہلے گرم کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس میں ڈالتے ہیں نا کچھ، اگر ٹھنڈے اوون میں ڈال دیں تو صحیح طور پہ چیز نہیں پکے گی۔ تو جہنم کی آگ کو بھی 1000 سال تک بھڑکایا گیا، جلایا گیا کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی، اور اب کالی سیاہ ہے۔ وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں، تو توڑ پھوڑ دینے والی، انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں، تلوے بھی نہیں، صرف جوتوں کے تسمے ہیں، ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو، یاد رکھو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے۔ یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں جاتے ہیں نا، تو وہ شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کو حجاب کرنے پر بھی بہت سناتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہے اور کیا پہنے ہوئے ہو۔ اس موقع پر مجھے ہمیشہ یہی آیت یاد آتی ہے، وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں۔ تو جس کو وہ گرمی یاد آئے اسے دنیا کی گرمی پر گرمی نہیں لگا کرتی۔ لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں، یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ یعنی اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو جو ان کا حال ہونے والا ہے کہ وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، وہ انہیں اپنے اس طرز عمل پر ابھی کر لینا چاہیے۔ جزا ام بما کانو یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا تھا کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا فَإِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَسَارُوا إِلَى اللَّهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا الْبُكَاءَ بُكَاءً لَّا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، تو جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ یعنی انہوں نے شاید کی تفسیر اس طرح کی، اس کو پھر مذاق اڑانے سے بھی آپ لے لینا، مذاق اڑانے میں ہنسنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے نا، یہ کس بے خبری میں ہنس رہے ہیں، انہیں ہنسنا کم کر دینا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ جو ان کی حرکتیں اور اعمال ہیں اس پر جو سزا ملنے والی ہے، وہاں جا کر تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا۔ جو آج اللہ کے خوف سے رو لیتے ہیں وہ کل کے رونے سے بچ جائیں گے، اور جن کی آنکھیں آج اللہ کے ڈر سے آنسو سے تر نہیں ہوتی، کل پھر ان کو رونا ہی رونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس شخص کو آگ سے بچائے گا کہ جو ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کسی کی بات پر، کسی کے مذاق اڑانے پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہے، تو وہ وجہ اور ریزن کچھ اور ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ کی یاد میں، جس طرح بھی، یعنی وہ رونا خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کے کسی نقصان کے غم میں. اس سلسلے میں یہ دو احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر راستے میں اس کو گرد و غبار سے پالا پڑتا ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار میں آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے جو گرد دیکھنی پڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی جس نے یہ گرد دیکھی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دھوئے سے محفوظ رکھے گا. یہ مراد. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے، کس گروہ کی طرف؟ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کے لیے. کہاں نکلنے کے لیے؟ آئندہ کسی جنگ میں. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ ہرگز دشمنوں سے جنگ نہ کرو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرت، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے، یعنی جنگ تبوک میں تم نے شرکت نہیں کی، آئندہ کے لیے اب تم سے کوئی خدمات نہیں لی جائیں گی. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی کی تفصیل ہے یہ کہ کس طرح سختی کی جائے گی اب ان پر، کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں تو جو لوگ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، آئندہ اگر یہ کسی بھی جنگ میں نکلنے کے لیے تم سے کہیں، اجازت مانگیں، تو ان کو نکلنے کی اجازت ہرگز نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی کہ دشمن لڑنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے ساتھ یعنی معاہدے کیے، جزیہ اور خراج کی وصولی کے معاہدے ہوئے، تو ایسی صورت میں اب منافقین کو یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ان کو، لہذا آئندہ اب ہم بھی ساتھ چلیں گے. فرمایا، نہیں، آئندہ اب تم ساتھ نہیں چلو گے. جب قربانی کے وقت میں تم نے ساتھ نہیں دیا، تو کامیابی کے وقت میں بھی ہمیں تمہارا ساتھ نہیں چاہیے. تم نے بیٹھنا پسند کیا، اب بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور سختی کس طرح کی جائے گی ان پر؟ کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے گا. آپ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیے. ماتا جو مر جائے ابداً، کبھی بھی، نیور. اور کیا نہ کیجیے؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دفناتے تھے تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دیر تک دعا مانگتے تھے. آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ نہ منافقین کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبر پر دعا کریں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہی ریزن دوبارہ بتائی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ ریزن بتائی جا رہی ہے. انکم رضیتم بالقعود، انہم کفروا باللہ ورسولہ، پیچھے بھی آیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، وہ فسق کی حالت میں مرے، نافرمانی میں مرے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا دے دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافی اس کا قد کاٹ اونچا تھا اور جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے نہ تھے تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا, تو اس کے بدلے کے طور پر بھی آپ نے عطا کر دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں, آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے با اصرار عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس شخص کو جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے, یعنی اس کی ساری خرابیاں یاد دلائیں, آپ کیوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ نے مجھے روکا تو نہیں, اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, چاہو تو استغفار کرو چاہو نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, تو چلے میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا. لیکن پھر کیا ہوا, حکم آ گیا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا, آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کیوں یہ سختی اس وقت ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی تھی؟ تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور وہ توبہ کر لیں, کیونکہ اتنا تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی. فرمایا کہ اب یہ لوگ دعاؤں کے مستحق نہیں رہے, آپ کی دعا اور جنازے پہ جانا اور دعائیں خیر کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا, آپ ان کے موت اور غم میں شریک نہ ہوں. تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سچے ایمان کے بغیر کسی بڑی سے بڑی ہستی کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. بہت سے لوگ اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں, حضور کی امت میں سے اس لیے بخشے جائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ منافقت کے ساتھ آپ کی شفاعت آپ کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. منافقوں کے لیے تو آپ کو شفاعت کا اذن ہی نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی دعا کرنے اور جنازے پہ جانے سے منع کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور ہم آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں, تو ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا, مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نہیں پھر جاتے تھے, لیکن آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہیں, کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے, منافقوں کے نام ان کو پتا تھے. تو وہ یہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے تو وہ بھی شرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, کیونکہ بعد میں کسی کی منافقت ویسے تو پتہ نہیں چلتی. پھر فرمایا, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد ہی کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال اور اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ اس سے راضی ہے, لہذا اس کی غلطیوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. پنجابی کا محاورہ نا, جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے, یعنی گاؤں میں اگر کسی کے گھر بہت گندم ہے تو وہ خواہ اس کی عقل تھوڑی بھی ہے تو وہ سب کے نزدیک بڑا عقل مند ہو جاتا ہے. تو مال جو ہے وہ انسانوں کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں چھپا لیتا ہے. مال کے روب میں دوسرے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا کہ لا تعجبک اموالہم واولادہم, ان کے مال اور اولاد سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک عام نفسیات ہے نا, جب کسی کے بھی مالداری کی یا دنیاوی اعتبار سے جاہ و مرتبے کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں अमूमन क्या महसूस करते हैं? झांके अपने अंदर, किसी का बहुत कीमती लिबास देखकर क्या आप मरूब होते हैं? एक ने सच बोला, वो कह रही है हाँ, बाकी सब खामोश हैं, गोया वो या मेरी नजर सब तक नहीं जा रही इसलिए। अपने आप को परखिए ना, सवाल लिखिए, किसी के माल की कसरत और किसी की औलाद की कामयाबी की खबर सुनकर मेरे दिल के जज्बात क्या होते हैं, मेरा तर्ज अमल क्या होता है। सादा लफ्जों में ये कि जब आपको पता चलता है कि किसी के पास बहुत माल है या दुनियावी एतबार से बहुत वो जाहो मर्तबे वाला है, तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? अपना ख्याल आप खुद जान सकते हैं, अपना हिसाब खुद करें। देखिए, इंसान जो तरबियत अपनी खुद कर सकता है उतनी कोई और उसकी नहीं कर सकता। हम तो आपको सुना ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का क्या हाल है वो नहीं जान सकते, वो आपको खुद जानना है। इसलिए जब तक आप संजीदगी से खुद तहैया नहीं करेंगे अपने आप को बदलने का, कोई नहीं बदल सकता आपको। अब ये कुरान का हुक्म है, मैं इसकी लफाजी के साथ तफसीर करके आगे जा सकती थी, मैं क्यों रुकी हूँ इस पर? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, ला तअजिब का अमवालुहुम व औलादुहुम। दुनिया में किसी की माल और औलाद की कसरत और बड़ाई तुमको इम्प्रेस न करे। अगर हम हो रहे हैं इम्प्रेस, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटीज अभी तक कुछ और हैं, किसी के दीन की, किसी के ईमान की, किसी के अखलाक की, किसी के तकवा की, किसी के शराफत की कोई कदर नहीं है हमारे पास। हमने अगर किसी की बड़ाई को नापने का कोई पैमाना इख्तियार कर रखा है तो वो सिर्फ मालो दौलत। क्या ये नहीं है हमारे माशरे में? मसलन आपके पास कोई रिश्ता आता है लेकर, और उसके पास सिवाय ईमान के, नेकी और तकवा, अखलाक और शराफत के और कुछ नहीं, आपका जवाब या रिस्पॉन्स क्या होता है? या वो स्टेटस में कुछ कम हो आपसे, क्या करेंगे आप? बेटी को घर बूढ़ा करना पसंद करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, इसको दे दें। आजकल बहुत से रिश्ते न होने की एक बड़ी बुनियादी वजह क्या है कि जो हमारी पसंदीदगी का मेयार है कि इतना और इतना माल और इतना इतना ओहदा हो तो हम देंगे, वो नहीं टूट रहा, वो नहीं खत्म हो रहा। हम में से बहुत से लोग दीन पढ़ के भी, कुरान पढ़ के भी, ईमान की बड़ी बड़ी और तकवा की बड़ी बड़ी बातें करके भी अमली जिंदगी में इसी चीज का शिकार है, प्रैक्टिकली यही कर रहे हैं। तो ला तो अजिब का अमवालुहुम व औलादुहुम। उसके मुकाबले में एक शख्स जिसके पास न दीन है, न ईमान है, न अखलाक है, न शराफत है, खा वो ड्रिंक करता हो, खा वो वुमनाइजर हो, खा वो कैसे और कैसे जुए खेलता हो, कैसा ही बद अखलाक हो, खा वो आपकी बेटी को कल मार पीट करे, लेकिन चूंकि वो मालदार है इसलिए उसकी सब खामियां ढकी हुई हैं, वहां झोंक देंगे जहन्नम में। लेकिन दूसरी तरफ जो किसी भी इंसान की बड़ाई का हकीकी मयार है वो हमारी निगाहों में नहीं। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी बच्चियों को बिल्कुल निकम्मे लोगों के हाथ फेंक दें कि जो कोई काम कार न करते हो, और आप कहें जी नहीं, इन्होंने चूंकि जाहरी दीनदारी इख्तियार की हुई है तो बस यही काफी है। नहीं, आप जरूर देखें कि बतौर इंसान कोई इंसान क्या है। यहाँ इस चीज की बात नहीं हो रही कि एक शख्स सिर्फ जाहरी दीनदारी इख्तियार किए हुए, यहाँ फिर मुनाफकत ही की बात हो रही। लेकिन हमारी मरूबियत किस से है, हमारी गुलामी किस चीज पे है? हम जहनी गुलाम हैं, मालो दौलत के भी गुलाम हैं। वो मोहब्बत गई नहीं दिलों से, वो हसरतें गई नहीं, तो क्या किसी इंसान से मोहब्बत, किसी की चाहत सिर्फ इस वजह से होगी कि उसके पास माल कितना है, या उसका घर कैसा है, या उसका लिबास कैसा है? इसका मतलब है कि आप अंदर के इंसान को नहीं अहमियत दे रहे, आप उसके लिबास की कदर कर रहे हैं और उसके पत्थर ईंट के घर की कदर कर रहे हैं। जैसे शेख सादी के बारे में आता है एक दफा बादशाह ने उनको बुलाया, मिलने गए अपने आम लिबास में तो दरबार ने आगे ही नहीं जाने दिया। दूसरे दिन जब अच्छा लिबास पहन कर गए तो सबने उनको वेलकम किया, और जब अंदर पहुंचे तो आला खाने पेश किए। उन्होंने कहा ये इन कपड़ों को खिला दो, इसलिए कि कल इनके बगैर आया था तो कोई यहां तक नहीं आने दे रहा था, आज ये पहन कर आया हूं तो ये सब कुछ पेश किया जा रहा है, तो ये मुझे तो नहीं किया जा रहा है, इसको पेश किया जा रहा है, इसको खिलाओ। यानी अभी तक कुफार से बरात की बात थी, अहले किताब से बरात की बात थी, अब मुनाफिकीन की बात हुई, तो इन सारी बातों में खुद को देखने की जरूरत है। जब दीन को हमारी जरूरत होती है तो हम बहाना बाजियां करके इधर उधर कतरा जाते हैं, माल चाहिए तो वो नहीं निकलता, वक्त चाहिए तो वो नहीं दे सकते, और मरूबियत है तो इन्हीं चीजों की है। फिर दावे किस चीज के कर रहे हैं हम? सेकेंड टाइम ये बात आ रही है, आयत 55 में भी यही बात कही गई थी कि इनका माल और औलाद तुमको इंप्रेस नहीं करे। अपने आप से सवाल लिखिए, मेरी मोहब्बत का मैयार क्या है? मैं किसी इंसान को किस बिना पर चाहती हूं? किसी इंसान की कदर व कीमत क्या उसके अखलाक की बिना पर करती हूँ या उसके लिबास की बुनियाद पर? बाज़त आपको कुछ मजलिसों में जाने का इत्तेफाक होता है ना, लोगों के रवैये खामोशी से बैठ के देखने का, तो आमतौर पर जो बेचारे मामूली हैसियत के लोग आते हैं उनके सलाम का जवाब देना भी कुछ लोग गवारा नहीं करते, और कुछ लोगों के लिए उठकर सलाम करते हैं। और तो मैं अमूमन फिर ये जांचने की कोशिश करती हूँ कि उसमें क्या कमी है और इसमें क्या खूबी है जिसकी वजह से इसकी इस कदर आवभगत है और उसको नजरअंदाज किया गया है। अगर तो वाकई कोई अखलाकी खूबी है, कोई और कोई कारनामा है, कोई कुर्बानी है, तो ठीक है, मालदार होने में कोई बुराई नहीं है। अब उसके मालदार होने की वजह से उसको तान थोड़ी दिया जाएगा कि वो नेकी के साथ मालदार क्यों है, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड तो ये बना है ना, जैसे शुरू में मैंने आज कहा था कि सिर्फ किसी के मालदार होने को हम पकड़ लेते हैं और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं अगर हमारे पास हो तो हम ऐसे ना हो, लेकिन जब हमारे पास आता है तो हम उससे भी बुरे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बाज लोगों की अहमियत सिर्फ इस वजह से होती है कि वो मालदार है और तो कोई खूबी नजर नहीं आ रही होती। यानी इंसान अगर सोचे कि दूसरे की माल और औलाद आपके किस काम आ रही है, आपको क्या मिल रहा है वहां से कि जो आप मरूब हुए जा रहे हैं, या आप खुश हो रहे हैं, या आप उजब का शिकार हैं? चीज किसी की है? किसी ने शेर लिख के भेजा है, आजकल की मोहब्बत का मैयार क्या है? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। जेलस होना भी बुरा है और उनकी गुलामी इख्तियार करना और मरूब होना भी बुरा है। आप उनकी इंसानियत की कदर करें, वो क्या चीज है, उस बुनियाद पर मामला करें। यानी किसी भी इंसान से जब आप मामला करें बतौर इंसान के करें, यानी ये नहीं कि उसके चेहरे पर देखने के बजाय उसके हाथों पर देखें और उसके लिबास पर देखना शुरू कर दें, इसने पहना हुआ क्या है। इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद्दुनिया वतज़हक अन्फुसुहुम वहुम काफिरून। बेशक अल्लाह चाहता है कि उन्हें इसी के जरिए दुनिया में अजाब दें। इसी किसके जरिए? मालो औलाद के जरिए। वतज़हक अन्फुसुहुम वहुम काफिरून, और उनकी जानें इस हाल में निकले कि वो कुफर पर हो। यानी ये मालो औलाद उनके लिए फिर एक फितने की हैसियत रखता है, क्योंकि उसके फखर में मुबतला होकर वो अपने आमाल नहीं बदलते, उनको अपनी गलतियां नजर नहीं आती। आप देखिए कि जब जिंदगी में कोई नुकसान होता तो आप फौरन सोचते हैं मेरा कोई गुनाह तो नहीं, मेरा कोई कसूर तो नहीं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। यानी हमारी दुनिया में कभी किसी भी वजह किसी भी तरह से जब कोई कमी होती है तो हम फौरन अपनी गलतियों को सोचते हैं, लेकिन जब दुनिया में हमें कोई कमी नहीं होती, हमें हर तरफ से कामयाबियों ही की खबरें सुनने को मिलती हैं माल और औलाद की, तो हमें कभी भी अपनी गलतियों और गुनाहों को जानने और उनके बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं आता।